ya wis iso lakoni. Samene sekedine donyo nang pikir riko kadung mula sing tau joko nafsu ring dodo. Do it.